Book 2 7 7 7 الأعداد تال تال أنا أعد Jag räknar Jag räknar واحد اثنان ثلاثة ett två tre ett två tre أنا أعد حتى ثلاثة jag räknar till tre jag räknar till tre أنا أواصل العد jag räknar vidare jag räknar vidare أربعة، خمسة، ستة. فيرا، فم، سكس. فيرا، فم، سكس. سبعة، ثمانية، تسعة. شو، أتا، نيو. شو، أتا، نيو. أنا أعد. Jag räknar. Jag räknar. Anta ta'ud. Anti ta'uddin. Du räknar. Du räknar. Huwa ya'ud. Han räknar. Han räknar. Wahid. Al-awwal. Ett. Den första. Ett. Den första. Ithnan. Althani. Två. Den andra. Två. Den andra. Thalatha. Althalis. Tre. Den tredje. Tre. Den tredje. Arba. الرابع fyra den fjärde fyra den fjärde خمسة الخامس fem den femte fem den femte ستة السادس sex den sjätte sex Den sjätte. Sjuba. El sjäbä. Sju. Den sjunde. Sju. Den sjunde. Femania. El femin. Åtta. Den åttonde. Åtta. Den åttonde. Tisa. El tisa. Nio, den nionde. Nio, den nionde.